Hoofdstuk 4. Piak. Tiure keek Jaro na totdat hij uit het gezicht verdween. Toen ging hij zitten om te overdenken wat hij had gehoord. Nu kunnen we gaan eten, zei Piak, die plotseling tevoorschijn kwam. Alsjeblieft. Hij hield Tiure een handje vol bessen voor. Tiure keek hem wat verward aan. Hij had de bruine jongen even vergeten. Oh, dank je, zei hij. Piak legde de bessen op een platte steen en hurkte erbij neer. Hij is weg, hè, zei hij kalm. Ja, zei Tiure, maar hoe weet je dat? Ik zag hem gaan, antwoordde Piak, terwijl hij een bes in zijn mond stak. Oh, zei Tiure. Hij vroeg zich af of Piak iets van hun gesprek had gehoord. Deze spuwde een pit uit, nam een tweede bes en bekeek die aandachtig. Toen richtte hij zijn heldere blik op Tiure. Wie ben je? Vroeg hij zacht. Wie ik ben? Vroeg Tiure verbaasd. Ben je een ridder met een opdracht? Hoe kom je daarbij? Vroeg Tiure. Oh, ik vermoedde al meteen dat je geen gewone reiziger was. Ik zag je Malië-kolder in de kist bij Minaurus en Piak wachtte even en at de tweede bes op. Wel, vervolgde hij, ik heb alles gehoord wat jullie zeiden. Ik deed het niet met opzet, maar soms hoor je hier stemmen van mijlen ver weg. Dat komt door de echo's. Eerst wilde ik weggaan, maar toen dacht ik plotseling aan wat Minaurus me heeft gezegd en vond dat ik beter alles kon weten. Oh, zei Tiure weer, niet wetend of hij verbaasd, boos of ongerust moest zijn. Ja, ging Piak voort. Ik weet nu tenminste waar ik op moet letten. Die sluper bijvoorbeeld, die zal ons nu niet krijgen. Hier in de bergen niet, als het aan mij ligt. Hij zal eerder zelf in een ravijn vallen. Oh ja, zei Tiure. Maar nu moet je me wel vertellen wat. Piak liet hem echter niet uitspreken. Hij sprong op, greep de rijst te pakken en zei, kom mee. Wat is er? Vroeg Tiure, wat geschrokken. Laten we ergens anders gaan zitten. De echo's. Een minuut later zaten ze ergens anders. Piak nam zijn verhaal weer op. Ik begrijp niet alles van wat Jaro tegen je zei, maar toch wel iets, zei hij zacht. Je hebt een brief bij je voor koning Unauwe en Jaro of zijn meester wil niet dat de koning die krijgt. Want ze hebben een zekere sluper op je afgestuurd. Een sluwe slang zou je hem kunnen noemen. Je zegt niets, ging hij na een ogenblik zwijgen voort. Je durft niet, natuurlijk. Je denkt zeker net als een oom van me, die zei altijd, vertrouw alleen maar jezelf. Gelijk heb je. Maar ik weet het nu eenmaal en het lijkt me prettig als jij weet dat ik het weet. Dan weet jij waar je aan toe bent en ik hoef niet te doen alsof ik het niet weet. Tiure keek hem aan en begon te lachen. Dat is waar, zei hij. En er is nog iets wat ik nu weet. Wees voorzichtig met praten in de bergen, want de echo's kunnen je verraden. Piak lachte ook. Toen werd zijn gezicht ernstig en hij zei, je hoeft niet bang te zijn dat ik je zal verraden. Je kunt mij vertrouwen. Zie je, ik heb ook een opdracht. Minaurus gaf me die. Jij moet zijn gids zijn, zei hij tegen me. Je moet hem een korte weg wijzen en één die zo veilig mogelijk is. Je moet erop letten dat niemand hem volgt. Je moet wakker blijven als hij slaapt en je moet bij hem blijven als hij wakker is. Wel, dat is mijn opdracht. Daarom bleef ik in de buurt en luisterde naar wat jullie zeiden. En omdat ik de opdracht heb de gids te zijn van iemand met een opdracht, is die opdracht van jou eigenlijk ook een beetje van mij. Tiure keek hem aan en voelde zich blij worden. Piak, dacht hij, zou niet alleen een gids en reisgezel, maar ook een vriend van hem zijn. Hij stak de jongen zijn hand toe. Ik vertrouw je volkomen, zei hij. Hier, mijn hand erop. Ik heb inderdaad een opdracht, maar ik mag er met niemand over spreken. Er zijn vijanden die willen voorkomen dat ik hem ooit uitvoer. Dat heb ik al begrepen. Ik zal je later misschien meer vertellen. Alleen, ik vraag je dit. Laat een ander nooit merken wat je weet. Dat spreekt vanzelf, zei Piak, zijn hand stevig drukkend. O, ezel die ik ben, riep hij even daarna. Nu heb ik de bessen laten liggen. Ik zal ze even halen. Die bessen zijn er de schuld van dat ik je geheim weet. Ze zullen voor straf opgegeten worden, zodat ze het nooit verder kunnen vertellen. Wat mooi is het hier toch, zei Tiure toen ze verder liepen. Hij zag alles nu veel beter, leek het. Nu hij niet meer bezwaard werd door vermoeidheid en pijn, zorg of wantrouwen. De machtige bergwanden, de spaarzaam groeiende, grillige dennenbomen, die steeds wisselende vergezichten, de spattende, bruisende waterstroopjes, de wolken als sluiers aan de bergtoppen. Houd je er ook van? Vroeg Piak. Ik ken alleen dit en ik kan dus niet vergelijken, maar ik geloof dat ik nergens anders zou willen wonen. Ik vind het heerlijk om te klimmen en dan te zien waar ik kom. Mijn vader was net zo en in mijn dorp zeiden ze dat hij gek was. Hij is op een dag in een ravijn gestort en ze zeggen dat ik ook zo terecht zou komen. Onzin. Een buurman van mijn vader wilde nooit een stap buiten het dorp doen en toch ging hij ook dood omdat hij van de trap viel. Dan kun je nog beter in een ravijn vallen, vind je niet? Dan heb je tenminste nog wat gezien. Theorie was het met hem eens. Piak praatte verder over zijn vader. Ze zeggen dat ik op hem lijk, zei hij. Hij heet ook Piak. Leeft jouw vader nog? Ja, antwoordde Tiwi. Ik heet ook net als hij. Dan heet hij dus Martijn, zei Piak. Nee, zei Tiwi op zachte toon. Tiwi heet hij. En dat is mijn naam ook. Ai, zei Piak, hem met grote ogen aankijkend. Maar met anderen erbij moet je me niet zo noemen, voegde Tiwi erbij. Nee, natuurlijk niet, zei Piak. Het leek dat hij wat wilde vragen, maar hij zweeg. Tegen zonsondergang bereikten ze de plaats die Piak voor deze dag als doel had gesteld. De twee berghutten waarover hij had gesproken. Ze waren allebei leeg en ongebruikt, maar ze zouden een goede beschutting zijn voor de nacht. Theory merkte dat het, nu de zon was verdwenen, inderdaad kil werd. En hij was blij dat hij de schapenpels aan kon trekken. Ze installeerden zich in een van de hutten en aten wat. Ze maakten geen vuurtje, daar dat hen van verre afstand zou kunnen verraden. Daarna haalde Piak een flesje tevoorschijn en zei, dit heeft mijn ouders mij gegeven. Ik moet dit op je wond doen. Tiuri liet zich de behandeling met een glimlach welgevallen. Ik heb er niet veel verstand van, zei Piak, maar ik geloof dat het er goed uitziet. Mijn ouders zei dat ik dit erop moest smeren als je weer pijn kreeg. En verder dat ik ervoor moest zorgen dat er geen kou bij komt. Het is wel goed hoor, zei Tiuri. Ik heb er geen last meer van. Ze rolden zich in hun dekens om te gaan slapen. Morgen, zei Piak, zullen we een pad nemen waar niemand ons zal volgen. Hoe weet je dat? Vroeg Tiuri gapend. Niemand kent het. Zelfs mijn vader heeft het nooit ontdekt. Menaurus heeft het mij gewezen en hij heeft het door toeval gevonden. Of eigenlijk heeft een ander het ontdekt. Iemand die van de andere kant kwam om de kluizenaar op te zoeken. Ja, zei Tiuri slaperig. Hoe dan? Oh, het is heel lang geleden, nog voor ik werd geboren. Een jonge ridder van koning Unauwe trok de bergen over. Hij verdwaalde en kwam in een sneeuwstorm terecht. Toen blies hij op zijn hoorn en Menaurus hoorde het en ging hem zoeken. Hij vond hem op dat onbekende pad. De ridder was de pas al over en was niet eens ver van zijn doel meer. Dat was een wonder, zei Menaurus, want hij kende de weg in de bergen helemaal niet. Het was een flinke jongeman. Later is hij een beroemd ridder geworden. Hij heette Edwinem. Tiuri was meteen klaar wakker. Edwinem, herhaalde hij. Heb je van hem gehoord? Ja, zei Tiuri. Ken je hem? Vroeg Piak. Tiuri antwoordde niet meteen. Ja, zei hij toen. Ik heb hem eenmaal ontmoet. Werkelijk? Heb je met hem gesproken? Ja, zei Tiuri. Hij hoorde dat Piak half overeind kwam. Zeg, sprak deze fluisterend. Je heet Tiuri, is het niet? Ja, antwoordde Tiuri wat verwonderd. Ik ken een lied over de ridders van koning Dagonaut, over de grote veldslagen in het oosten. Luister maar. Zachtjes zong Piak. Wil nu horen naar mijn lied? O, dan zal ik u zingen. Van wat in het oosten is geschied, aan de schone, dappere dingen. Hoe onze koning Dagonaut optrok met de zijnen. En hoe de vijand naderen zag, hem en zijn paladijnen. De koning in zijn purperkleed, op het hoofd een gouden kronen. Zat op zijn witte ros zo fier als op zijn gouden tronen. Wie reed er aan zijn rechterzij, met schild azuur en gouden? Ridder Tiuri, dat was hij, op wie hij zeer vertrouwde. Ridder Tiuri viel Piak zichzelf in de reden. Tiuri de Dappere, is dat je vader? Hoe kom je daarbij? Begon Tiuri, maar antwoordde toen, ja, hij is mijn vader. Dan ben je dus toch een ridder, fluisterde Piak opgewonden. Nee, ik niet, zei Tiuri. Ik was maar een schildknaap. Oh, maar je wordt later toch ridder, niet? Eerst pager, dan schildknaap. Zo gaat het toch? Vertel. Ik was de pager van mijn moeder en de schildknaap van mijn vader, zei Tiuri. Hij glimlachte in het donker bij de herinnering aan de gelukkige jaren in Tehuri. Voor het eerst sinds dagen vroeg hij zich weer af hoe zijn ouders het maakten. Zouden ze op hem wachten in de stad van Dagonaut, of zouden ze terug zijn gegaan naar hun kasteel? Toen ik 13 was, werd ik schildknaap van de ridder Fartumar, vervolgde hij. Ridder Fartumar, herhaalde Piak vol ontzag. Ook van hem zing dat lied. Zo. Wie reed er aan zijn linkerzij, met schild van wit en kelen? Ridder Fartumar, dat was hij. Zijn hoorn, die riep er velen. Daarna kwam ik bij koning Dagonaut in dienst, vertelde Tiuri. Dat moet iedereen die ridder wil worden. En wanneer word je tot ridder geslagen? Ik had al ridder kunnen zijn, antwoordde Tiuri. Maar nu weet ik niet of ik het nog zal worden. Ik heb de regels overtreden en de koning is streng. Hij vertelde Piak van de nachtwaken in de kapel, van de stem die hem vroeg open te doen, van de onbekende die hem de brief gaf voor de zwarte ridder met het witte schild, Hij vertelde hoe hij die ridder stervend had gevonden en dat hij diens opdracht had aanvaard. De brief te brengen naar koning Unauwe. Ah, zei Piak met een zucht. Dan noem ik je toch een ridder met een opdracht. Je kon toch niet anders doen dan je gedaan hebt? Nee, zei Tiuri, ik kon niet anders. En de zwarte ridder met het witte schild, wie was hij? Ridder Edwinem, heer van Forresterra. Maar dat heb ik pas later gehoord. Ik ben blij dat je me dit hebt verteld, zei Piak. Misschien wil je me nog meer vertellen, wat je allemaal hebt beleefd voordat je hier kwam. Ik zou best je schildknaap willen zijn. Ik ben toch geen ridder, zei Tiuri. Toch wel. Ik zou liever willen dat je mijn kameraad was. Mijn vriend. Ja, dan zijn we vrienden. Ze zwegen een poos. Nou, zei Piak toen. Ik zou best nog meer, veel meer willen horen. Maar ik heb toch slaap. Ik zou eerst maar een beetje dromen van wat je vertelt. Goed, welterusten dan. Welterusten, zei Tiuri. Daarna bleef het stil in de hut.